ना आपारा थल चट्टा छे दूर कनगा छे साफ बीते ना आपारा थल चट्टा छे दूर कनगा छे साफ बीते।